मेरा गांव जहां का तुम चुक चुक तुम तु तुम तुम तु तुम एक ऐसा था राजा तुम चुक चुक तुम तु तुम तुम तु तुम एक था गांव जहां का एक ऐसा था राजा सबके दिलों में वो रहता था उसके जैसा कोई नहीं था एक था गांव जहां का तुम चुक चुक तुम तु तुम तुम तु तुम एक ऐसा था राजा तुम चुक चुक तुम तु तुम तुम तु तुम सभी के चेहरे डिंगड़ांगा डिंगड़ांगा डिंगड़ांगा फूलों की तरह खिलते थे डिंगड़ांगा डिंगड़ांगा डिंगड़ांगा गांव में सभी के चेहरे फूलों की तरह खिलते थे खुशियों भरी थी दुनिया प्यार के दिए जलते थे हर घर उसका था अपना घर सबके लिए दुख में सबका साथी वो बनता था उसके रहते हर दिन मेला था एक था गांव जहां का तुम चुक चुक तुम तु तुम तुम तु तुम एक ऐसा था राजा तुम चुक तुम तु तुम तुम तु तुम एक था गांव जहां का एक ऐसा था राजा सबके दिलों में वो रहता था उसके जैसा कोई नहीं था एक था गांव जहां का तुम चुक चुक तुम तु तुम तु तुम एक ऐसा था राजा